Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nsemmilkom jina Slim Buħaġar nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Ani faqartu. Programm li qed ikun magħkom kull ġimgħa flimkien ma' Dr. Charles Briffa fejn qed niddiskutu il-Malti f'kuntesti differenti, l-użu tal-Malti fuq sma differenti. Illum se nkomplu fejn ħallejna l-ġimgħa li għaddiet. Ir-relazzjoni tal-lingwa mal-kultura. X'inhi Dr. Briffa, nisimgħu termini bħal brajku, l-slang, il-kod lingwistiku, kif jorbod dan kollu? Interessanti li il-punt li qed aħjem għaliex il-lingwa għandha relazzjoni diretta mal-kultura, ġifieri kollha x'taqsam mal-kultura, fis-sens li l-kultura taffetwa il-lingwa. U l-lingwa taffetwa l-kultura, ġifieri hija reċiproka l-affari. Issa, dawk il-termini li semmejt inti huma fil-fatt il-prova ta' kemm vera l-kultura qed tiffluwenza l-lingwa. Ħa nibdew mill-ewwel wieħed li semmejt il-brajku. Bl-Ingliż kant dan. Dina hija lingwa. Mhix ngħidu hekk lingwa stramba. Fis-sens illi ikun hemm xi grupp. Illi joħloqa imma internament fil-grupp tiegħu biex il-barranin ta' dak il-grupp ma jkunux jistgħu jifmu x'ikunu qegħdin jagħmlu huma. Per eżempju, maħna jista' jkollna il-brajku tal-ħallelin ikollhom speċi ta' kod bejniethom illi jifmuħ huma biss u ħadd ieħor le. Mhux il-ħallelin biss. Per eżempju, dawk li jaħdmu su ċertu punt. Jew jirsistu fil-qasam ta' drogi, hemm lingwaġġ apposta għalihom biex jifmu huma. Per eżempju, il-kelma fidil. Għalihom tfisser wieħed li ma jridx ered, anka ma jridx ered, ġifieri ma jridx jieħu droga. Il-fidil huwa dak li ma jridx imissa id-droga. Ovvjament il-fatt li qed tintuża f'dan il-kuntest qed tinbidel it-tifsira tagħha. Ukoll, iva, għandek punt importanti għaliex pereżempju il-kelma fidil, jekk inkunu fil-kuntest ta' knisja, it-talba tal-fidili huma dawk li huma b'mod regolari devoti, il-devoti. Jekk anka jekk jiena ngħid għandi l-kelb tiegħi tgħid kemm hu fidil, ġifieri huwa devota għalija, leali. U mbagħad niftakar jiena, silejn, meta jien kont ġuvni, aħna l-kelma fidil, jiġifieri kienet qisha wieħed daqsxejn baħbuh. Tifhem u dak fidil miskin, jiġifieri x'aktar x'ma kienx joħroġ ma' tfajliet, tifhem wieħed hekk jiġifieri kien ikun. Imma ara daqsxejn il-kultura u s-sitwazzjoni. Kem biddel il-kelma. Hawnhekk qegħdin fil-limitu tal-brajku. Per eżempju, iż-żgħażagħ illum jgħidulek, jiġifieri issa qed nitkellem jiena fuq il-brajku taż-żgħażagħ. Alright? Il-kelma dbarrieħ. Issa jien dbarri mil-letteratura nafa wieħed li tkeċċih. Inti, però dawn joħolquha minn barri. U l-barri jekk tik xi daqqa iħassrek mela tbarrieħ bniedem tħassru. Ftemna, ġifieri din hija lingwa li jifmuha huma. Ngħidlek il-verità meta għaluili l-istudenti li kont qed nagħti l-lectures hawnhekk l-università, ġifieri ma kontx naf x'inhi. preċiżament dak u l-punt, il-kant, il-brajku, huwa dik il-lingwa, jew għamla ta' lingwa, illi tiftiham mill-grupp. Il-grupp ma jiġi jkun tekniku, issa dak għandna ħafna xi ngħidu fuq meta il-grupp huwa tekniku. Dawn huma gruppi ta' nies biex ngħidu hekk. Illi nsibuhom fis-sottokulturi. Ftehem naġviri. Situazzjonijiet informali ħafna. Informalissimi. U x'aktar xilli qatt il-lingwa tagħhom misa tiġi aċċettata bħala standard, jekk naturalment ma jgħaddix iż-żmien u jkun hemm xi terminu illi jaqbes il-frontieri, qed tifhem, u allura jintlaqa minn kulħadd. Issa, inti semmejt ukoll mbagħad l-slang li hija wkoll varjetà soċjali oħra. U rridu nażlu bejn il-brajku u l-slang. L-slang hija lingwa informali ukoll u nsibuha aktar fil-mitkellem milli fil-miktub. Dina hija lingwa biex ngħidu hekk illi għandha iktar firxa. Ġifieri mhux qiegħda minn grupp ċkejken. Bħal dawk li semmejna, ma hija minn grupp usa. Per eżempju, il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar kull ħaġa sabiħa li jaraw jgħidu l-bomba, dik bomba. Ftehimna? Issa din hija kollokjali informali xi tfisser, ġifieri mhijiex kelma li jinti tista' tuża pereżempju f'komponiment tal-matrikola. Sewa, hemmhekk titaħseb daqsxejn aħjar, xi ħaġa li tkun sabiħa. Jew kelma tal-ġen, pereżempju. Jew kelma tal-ġen ekku. U jiena niftakar fiż-żmien kuna ngħidu wara l-wajer biex xi ħadd jiġbed saqaj xi ħadd l-iktar. Dawn huma affarijiet li jkunu biex ngħidu hekk tal-moda ikollhom aċċettabilità fil-livell mitkellem. U kollokjali u informali kullum kien, qed tifhem, però ma jitniżlux lanqas fil-kitba formali. Kuntest formali. Daka huwa l-slang u interessanti għaliex slang jimxi wkoll mal-moda. Niftakar ukoll fl-istess ħin qed inqabbel deċenji differenti apposta biex anka immurru lura dak li tkellimna fil-programmi ta' qabel fuq il-lingwa b'varjetà temporali. Ovvjament marbuta maż-żmien. Maż-żmien ukoll. Fis-sebajnijiet niftakar jiena s-sewwieqa kienu jibżgħu minn Tarasu Bajda. Tarasu Bajda kien il-pulizija ta' traffiku illi kien jilbes l-elmu abjad. Allura kien iħares per eżempju mill-mera u jgħid ġej Tarasu Bajda, qod attent. Issa llum qed jibża mill-wurdienu. Ara, inbidlet. Ovvjament għax għandna l-warden. Għax hemm il-warden. Niftehmu ġifieri qas jgħidlu gwardjan, imma qed nitkellmu fuq slang aħna. Dik il-lingwa li ma tkunx aċċettata, però mitkellma u użata. Punti ħor li semmejt inti huwa il-kod lingwistiku. Il-kod lingwistiku huwa interessanti ħafna. Il-qudiem nispera jkollna ċans ukoll anka nagħmlu programm sħiħ fuq, però la semmejtu inti ħalli nagħti spjegazzjoni fuq. Aħna għandna mod kif nesprimu ruħna. Minħabba illi il-lingwa tippermettilek li inti tkun konċis. U tippermettilek ukoll li inti tkun elaborat, tiftaħ. Meta inti qed tuża lingwa li beha tiftaħ, allura il-kod huwa elaborat. Issa nispjegalek. Meta inti qed tibqa' tkun konċis biftit kliem mintix qed tiftaħ imma tagħti l-essenzjal biss il-kod sa jkun ristrett għal dak il-messaġġ essenzjali biss. Per eżempju, ħanidħol f-situazzjoni ta' familja. Għandek tifel, żgħir, li qed irid jitgħallem, jikber, irid jikber u jitgħallem. U dana sa jipprova jdaħħal subaħ ġo plak tmalħajt. U tiġilhom u tgħidlu le, u t-tihdaqa. It-tifel tgħallem li dak m'għandux jidaħħal subaħ hemmhekk, ftehna, hawnhekk il-lingwa tal-om hija ristretta għax ma spjegatlux għaliex, imma jekk l-om tgħidlu le, iddaħħal subajk hemmhekk, għax jekk inti ddaħħal subajk hemmhekk, ara l-lingwa tinfetaħ bl-ispjegazzjoni, jekk inti ddaħħal subajk hemmhekk, inti sa tweġġa' u tista' tinħaraq bħal meta nqabdu sufarina u tmiss dak in-naħar. Fint? Hija xi ħaġa aktar elaborata. Il-lingwa aktar ġiet elaborata. Issa, dana kien interessanti għaliex wieħed mill-istudju fis-soċjolingwistika kienet ta' Bernstein kienet illi l-edukazzjoni iktar disposta edha iktar trit il-lingwa elaborata għax qed tispjegalek kollox. Allura meta inti il-moħħ ta' student jew ta' studenta taġnu biex jifhem il-prinċipji għax hawnhekk inti meta qed telabora qed tagħti l-prinċipji. Qed tagħti affarijiet illi ma jidrux. L-essenzjal hemm qiegħed dejjem, però mbagħad ikun hemm il-prinċipji. Allura iktar il-moħħ ikun dispost illi jifhem l-ispjegazzjonijiet. Ma taħsibx pereżempju mallum il-ġurnata fil-kultura tal-mobile phones permezz tal-SMS din l-elaborazzjoni qed terġa' tiġi ristretta? Naħseb ħafna. U għalhekk qajjimtu dan għaliex huwa punt importanti. Iva, qisu l-bniedem dejjem jagħmel progress jekk irridu ngħidu li għamel progress. All right, il-mobile huwa progress. Anke l-mod kif inkiteb, mhux kif tiġi mitkellma biss. Ukoll, iva, imma huwa konċis ħafna. Tinsiex li inti meta tissemmissja jekk jippermettu li dik l-abbreviazzjoni sewwa, huwa messaġġ qasir. Però kif qed tgħid inti, tant sar popolari il-lingwa qed terġa' titqassar. U hawn irridu noqogħdu attenti fl-edukazzjoni tagħna. Minħabba l-użu popolari tal-lingwa tal-mobile u ħanajduha kif inhi m'hemm xejn ħażin għaliex dak u l-iskop ta' dik it-teknoloġija. U anke l-internet għandek iċ-chatting. Ukoll, barridux illi dik il-lingwa tiġi trasferita għal kuntesti oħrajn. Forsi il-programmi li qed nagħmlu jiena u inti forsi jservu għalhekk. Għaliex għandna ħafna kuntesti li jridu l-elaborazzjoni. Id-djuq mhux dejjem huwa mitlub. Hemm bżonnu f'ċerti każijiet. Issa, il-periklu u il-ġenituri hawn iridu joqogħdu attenti, illi meta wliedhom qegħdin jew jiċċattjaw jew inkella jibgħatu l-messaġġi bil-mobile, dak right, m'hemmx tagħmel. Imma dik il-lingwa ma nistgħux nittrasferuha meta niġu biex nikdbu f'kuntesti oħrajn. Pereżempju jekk aħna qed ngħidu l-eżempju ta' studju meta qed nagħmel komponiment. Le, komponiment irid l-elaborazzjoni. Infatti, aħna dejjem ngħidulhom meta nagħlmu il-punti tal-komponiment illi taħseb fil-punti u mbagħad tiftaħhom. Iġifieri għaw rridu noqogħdu attenti. Mela, it-tnejn, kemm il-kod elaboratu huwa importanti, anzi, fil-kuntest ta' skola, f'kull livell huwa importantissimu. U kemm il-kod ristret huwa importanti u anke jista' jkun importanti f'kuntest ta' skola, il-kod ristret. Pereżempju, jekk nagħti taqsira, il-presi, emmek il-lingwa elaborata irrid inqassara. Allora, mill-elaborazzjoni qed nimxi għar-restrizzjoni. Mhux hekk, ċerti tlellix tħallih barra. Ftehna? Qed naqas hekk. Il-ġimgħel li għaddiet qedna xi ħaġa dwar il-Malti standard. Tista' tfakkarna x'inhu eżattament? Eħe, meta qegħdin nitkellmu fuq ir-relazzjoni tal-lingwa mal-kultura, il-Malti standard huwa importanti u aħna fil-programmi ta' qabel għadna l-Malti standard huwa dik il-varjetà li jkollha l-aktar aċċettabilità, l-iktar li tintuża, imma fejn tintuża. Mhux kif għadna bħal brajku, għax jintuża, jew kellha bħal l-slang tintuża wkoll. Alright, ħafna. Imma din sa tintuża żgur fil-kitba u tkun dik il-forma li tintuża biss fil-kitba. Sa qed ngħid biss fil-kitba, mhix qed nikkalkula każijiet fil-letteratura li jirrappreżentaw id-dialetti. Alright? Ġifieri meta inti qed tikteb normali, il-gazzetti, il-kotba, ftehna, il-Malti standard huwa dak il-Malti illi aħna nistudjaw u nitalmu fl-iskejjel u fl-iskejjel dak il-Malti li jiġi mgħallem dak huwa il-Malti standard. Huwa infisser ukoll fil-grammatiki u fid-dizzjonarji tagħna. U meta għandek kuntesti dipartimentali, per eżempju tiġi ċirkulari minn dipartiment tal-ieħor. So. Meta għandek avviż li inti tirċievi id-dar, per eżempju, l-Aġenzija tal-insurance tiegħek tibgħatlek avviż u tgħidlek li se jkun hemm dak ċerti tibdiliet. Jista' jkun xi formola bħal tal-income tax, per eżempju. So. Niftehmu, hawnhekk jintuża il-Malti standard kullum kien. L-istess fix-xandir. Ma x-xandir li qed ngħid huwa x-xandir ippreparat. Bħal meta jinqara l-aħbarijiet, ikun hemm xi feature. Niftehmu ġifieri dak meta għandek xogħol ippreparat. Issa din il-varjetà tal-Malti standard hija biex ngħidu hekk dik illi kollha qisu stima neutrali. Ħadd ma jħares li hija ikraħ jew sabiħ. Qed niftehmu? Hija nazzjonali biex ngħidu hekk. Dottir Brif, għaliex fil-fatt ikun hemm varjetà li tkun aktar stmata minn oħra ma? Is-soċjetà kultant tħares lej xi ħaġa u tgħid mhux tajt b'mod dirett, imma tibda tara li għandha prestiġju daqsxejn inqas minn oħra. Per eżempju, kieku aħna niġu għal biex ngħid tal-ħaxix tuhom wes karrotti ħzina, dina tinħass illi hija substandard fil-pronunzja għax hija dialettali. Ftehna? Imma kieku bniedem jgħid tal-ħaxix tom wes karrotti ħzina. Isu bniedem qasbis jaħseb fuqha xejn, jaċċetta jibqa' miexi. Naturalment, meta inti qiegħed qiegħda tħallat il-kuntesti, għax meta inti qiegħed fil-kuntest tagħha, inti se tibqa' hekk. Issa hawnhekk, meta aħna ngħidu fuq il-prestiġju ta' varjetà, għandna zewġ kunċetti li rridu nagħtu każ. L-ewwel nett hemm id-diglossja, jiġifieri l-eżistenza, anzi il-koeżistenza f'komunità waħda ta' żewġ varjetajiet. Xi tfisser din? ħanieħdu eżempju komuni. Jien nkun naħdem f'dipartiment. F'dak id-dipartiment jiena nitkellem u nuża lingwa tad-dipartiment illi tkun il-lingwa amministrattiva. Meta nkun qiegħdaw, pereżempju, jiena u inti nitkellmu fuq lingwa tax-xandir. All right? Imma meta mbagħad immur biex nixtri per eżempju supermarket, missa nibqa' nuża l-istess lingwa, irrid naqleb. L-għamla ta' lingwa se tkun differenti. Ovvjament għax inbidlet is-sitwazzjoni. Sawa. U qiegħda xorta għadha marbuta mal-kultura. Għax din hija sitwazzjoni u kultura l-affari. Mela hawnhekk għandna kwistjoni ta' diglossja. Aħna kollha kemm aħna għandna din id-diglossja il-koeżistenza ta' iktar minn varjetà waħda, tgħidli imma anke dawk li ma jaħdmux f'dipartimenti iva. Per eżempju, ħan nieħdu estremità ta' bniedem illi jaħdem għal rasu. Fuq il-post tax-xogħol u x'inhu il-post tax-xogħol tista' tkun għalqa, tista' tkun ħanut u x'inhu. Sa juża lingwa differenti minn meta jmur il-ħadd il-quddies u jiltaqa' mal-kappillan u jitkellem mal-kappillan. Anke jekk ma jitkellimx mal-kappillan, il-lingwa li jirċievi waqt il-quddies hija ħafna differenti mill-lingwa li hu iħaddem fuq il-post tax-xogħol tiegħu. Ittra, mela diġà għandna żewġ varjetà fil-fatt, inti f'ħajtek ikollok ħafna varjetajiet. Temna, għax jista' jkun li minn qasam għal ieħor iktar ma jkollok interess iktar se jkollok oqsma differenti. Mela hawnhekk għandna s-sitwazzjoni ta' diglossja. Kunċett ieħor li jmur ma' dan il-prestiġju li qegħdin ngħidu huwa s-soċjolett. Ngħidu lu soċjolett jiġifieri dialett soċjali. Ftemna, id-dialett soċjali huwa dak li jassumi xi għamla ta' timbru. Per eżempju, meta l-eżempju li ġibt jien qabel li qatt li bniedem juża id-dialett sawa, u f'ċerti ċirkustanzi id-dialett jitqies bħala lingwa baxxa, hawnhekk inkunu qegħdin nagħtu valur soċjolettali tal-lingwa. Issa, dan huwa fattur importanti għaliex ġili kollok soċjolett li ġifieri dialett soċjali li ma tantx iħarsu lejh bl-ikraħ. Temna. Per eżempju, aħna għandna drawa li kultant titfa' xi kelma bl-Ingliż. U dak ma jkun ġara xejnek. Dina qed ngħid għall-mentalità. Qed ngħid għall-mentalità. Ċerti mentalità mhux qed ngħid jiġifieri li hu tajjeb. Imma tagħti l-impressjoni li inti għax titfa kelma bl-Ingliż. Allura sa tolli l-livell tal-lingwa tiegħek. Rawnek, tara qed tolli l-livell tal-lingwa tiegħek. Mentri issa ħanieħdu sitwazzjoni oħra. Minn flok ma titfa' kelma bl-Ingliż, titfa xi kelma antika bil-Malti. Mhix qed ngħidlek għax tkun dialettali, xi kelma antika bil-Malti. U dak li jkun il-marelli kemm titkellem tqil, enti, hemmhekk iva jimporta jinnutaw għan-nies u joqomsu. U mbagħad jgħidulek li dik għalija tqila. Dawn huma affarijiet li jiġru. Darba minnhom użajt jiena il-kelma ħafna fil-ħafna tal-it. Ħafna minn ħafen. Fimt? U kienu kummentaw li fuqa kemm nitkellem antik. Tara, dawn huma l-affarijiet li jagħmlu dan li qed ngħid jiena is-soċjolett. Jiġifieri t-tip ta' lingwa soċjalment tiġi timbrata bħala ħaġa u mhux oħra, bħala xi ħaġa baxxa, bħala xi ħaġa antika, bħala xi ħaġa aċċettabbli, ftehna. Jista' jkun ukoll li ċ-ċirkustanzi jagħtuna wkoll stima daqsxejn kera tal-lingwa, ftehna, xi jkunu daqs ċ-ċirkustanzi. Aħna ma nista' nsemmu hawnhekk id-da u l-vulgarità. Dawna ukoll jikkontribwixxu għall-għamla ta' soċjolett li nkunu rridu nagħtu. Hekk silejn rajna daqsxejn ir-relazzjoni tal-lingwa mal-kultura. Ftehna, ġifieri anke dan il-punt tad-da u tal-vulgarità jerġa' jorbotna mal-identità tagħna reliġjuża. Sewa, u tajjeb li ninnutaw li fil-letteratura dan jiġi rifless, per eżempju, jekk inti taqbad rumanz tal-bidu tas-seklu 20, issiblu l-idjoma reliġjuża spissa jekk Alla jrid, Alla jbierek, ftehna minn dak it-tip, rumanz Malti tal-aħħar tas-seklu 20 kważi nieqsa minn kollox, għal kollox din l-idjoma reliġjuża, ippruvaj, jiena ppruvajt għamilt daqsxejn ta' riċerka statistika fuqari u hekku. Jiġifieri hawnhekk għandek direttament l-irbit tal-lingwa mal-kultura. Dr. Briffam, hekk kienna suġġett interessanti, però sfortunatament skadinna l-ħin se jkollna nwaqfu il-programm hawnhekk, però aħna nagħmlu appuntament għall-massimija tagħna għall-bħallum ġimgħa għall-edizzjoni oħra tal-programm Ani f'Artu sa din it-tant jiena Sliem Bu Ħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Inselmulkom.